het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes voor zijn betrokkenheid bij de grootschalige smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. De 32-jarige Promes was niet bij zijn proces aanwezig. In de Russische regio Belgorod, bij de grens met Oekraïne, is een Russisch vrachtvliegtuig neergestort. Volgens Rusland zaten er tientallen Oekraïnse krijgsgevangenen in, maar volgens Oekraïne vervoerde het toestel raketten. In de Tweede Kamer ligt de PVV onder vuur vanwege het eigen risico in de zorg. De partij was altijd voor afschaffing, maar zegt er nu geen haast mee te willen maken. NSC en VVD, waarmee de PVV onderhandelt over een nieuw kabinet, zijn tegen afschaffing van het eigen risico. Op de beurs in Amsterdam stond de AEX-index vanochtend voor het eerst sinds 2021 boven de 800 punten. De AEX ging vooral omhoog door de groeicijfers van ASML. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Het is de grote frustratie in Italiaanse steden. Er is bijna nergens een taxi te krijgen. En als je er al eentje hebt, dan schieten de prijzen vaak door het dak. Het leidt tot een serieuze taxioorlog in steden als Rome, Milaan of Napels. Straks hoort u een reportage daarover. Tegen 2 uur gaat het over een jonge Japanse prinses die heeft besloten voor het Rode Kruis te gaan werken. En dat maakt heel veel los in Japan. Maar we beginnen bij Israël en Gaza, waar de media een cruciale rol spelen in hoe het conflict aan beide kanten wordt beleefd. Het is weer tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. تحية طيبة من تونس مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا اللقاء الخاص بالشهر نقاوم. Zo begon een uur geleden het nieuws op de Palestijnse publieke tv-zender PBC. En daar gaan we het vandaag over hebben, want in de oorlog in Israël en Gaza is het ook een mediaoorlog. Palestijnen en Israëliërs kijken ieder naar hun eigen tv-zenders die vooral hun eigen werkelijkheid laten zien. Empathie met de ander zie je amper meer. En dat is iets wat journalist Eva Ludeman, die de afgelopen weken in Tel Aviv is geweest en in Ramallah, op de westelijke Jordaan-oever, ook opviel. Eva, goedemiddag. Hallo Tim. As we speak zit jij op de westelijke Jordaan-oever, hè, in huis bij Palestijnse vrienden daar. En ik heb begrepen dat het daar vooral feest was gisteravond. Ja, er was een voetbalwedstrijd tussen de Palestijnen en het team van Hongkong. De Palestijnen wonnen dat met 3-0. We hebben hier bij de televisie zitten juichen. Mijn Palestijnse vrienden waren trots. Ze zeiden dat sommige leden van het team uit de Gazastrook kwamen. Dat hun families zijn gedood door Israël. Maar dat ze toch gingen voetballen. En je weet dat de Palestijnen op dit moment niet bijster veel hebben om te vieren. Dus dit was een prettig opstekkertje voor ze. Ja, en even een moment van vreugde in een natuurlijk een hele vrij treurige periode. Ja, zeker. Op een normale avond, hè, buiten als er voetbal op tv is, staat neem ik aan vooral de oorlog centraal op de meeste tv-zenders daar. Ook in huiskamers waar jij bent geweest, op de westelijke Jordaan-oever. Kun je vertellen wat je daar allemaal langs ziet komen? Hoe wordt er over de oorlog bericht daar? Nou ja, kijk, zowel in Israël als hier in Ramallah staat de televisie constant aan op de nieuwszenders inderdaad. Mijn Palestijnse huisgenoten kijken vooral naar Al Jazeera, de Arabische editie daarvan dan. Mm-hmm. En dat doen de meeste Palestijnen. Dan moet je wel bedenken dat Al Jazeera wordt gefinancierd door Qatar, dat ook Hamas financiert. En de Arabische editie van Al Jazeera is zeker niet onpartijdig. En is daarmee, want wij zien hier Al Jazeera in de Engelse versie wel veel voorbij komen. Is dat een hele andere manier van bericht geven dan de Arabische versie? Ja, de Arabische versie van Al Jazeera noemt Hamas verzetshelden. Hamas heeft slimme tactieken, Hamas is succesvol en gaat het Israëlische leger zeker verslaan. Volgens Al Jazeera zijn de strijders van Hamas helden. Ze zenden ook integraal filmpjes van Izzeddin al-Qassam uit. Dat is de gewapende tak van Hamas. De strijders van Izzeddin al-Qassam dragen bodycams die filmen hoe ze op het Israëlische leger schieten. En dat komt hier gewoon rechtstreeks de huiskamer in. Zonder enige vorm van context dus, die wordt geboden bij dat soort filmpjes. Ze worden helden genoemd. Mijn huisgenoten die kijken daar ook naar. Ze vinden het overigens niet oké dat Al Jazeera dat doet, maar dat is niet vanwege de slachtoffers die Izzeddin al-Qassam maakt onder Israëlische burgers. Ze vinden Izzeddin al-Qassam terroristen die worden door Iran en Qatar. Ja, Hamas heeft een andere agenda dan de gewone Palestijnen, zeggen ze. De gewone Palestijnen willen vrede. Die zijn moe van alle oorlogen. Mm-hmm. Die alleen maar ellende opleveren. Mijn huisgenoot suggereerde dat Netanyahu en zijn regering samen met Hamas op een onbewoond eiland moet worden gezet. Laten we even luisteren naar een fragment van de Palestijnse tv. Ja, Eva, kun je vertellen wat we hier horen, of wat er hier te zien is? Ja, dat is een filmpje van Izzedine Al-Qassam, dus niet van de Palestijnse televisie. Dat zijn filmpjes die worden opgenomen dus door die bodycams. En daar wordt dan muziek onder gezet, ja, van die pompeuze marsmuziekachtig. Er wordt gezegd dat Hamas Israël gaat verslaan. Verderop in de muziek wordt gezegd dat Mohammed Deif, dat is een van de leiders van Izzedine Al-Qassam, dat die nog steeds in de Gazastrook zit en dat Hamas Israël gaat uitroken. Nou ja, dus dit is een voorbeeld van propagandafilmpjes van Hamas die rechtstreeks gewoon op Palestijnse zenders te zien zijn. En als je met Palestijnen praat daar over het conflict, merk je dan ook dat het beeld dat zij via de media krijgen voorgeschoteld het beeld is dat ze hebben van de oorlog op dit moment? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, mijn huisgenoten die beseffen wel dat Al Jazeera de boel aanjaagt, bijvoorbeeld. Maar zij hebben ook totaal geen plek voor het leed van Israëlische burgers. Mm-hmm. Bijvoorbeeld eergisteren werden er 21 Israëlische reservisten gedood in de Gazastrook. En ik vroeg mijn huisgenoot wat dat nieuws deed met haar. Ze zei dat ze wel wist dat het afschuwelijk was voor de familieleden van de gedode militairen. Maar ze voelt geen enkele compassie omdat de Israëli's duizenden Palestijnen hebben vermoord. En ze werd echt emotioneel toen ze dat zei. Waarom moet Israël zoveel Palestijnse burgers vermoorden, riep ze. En hoe komt het dat er van empathie geen sprake meer is? Dus zelfs op het moment dat ze kijken naar de begrafenis van Israëlische soldaten, dus naar het nieuws kijken dat er 21 militairen zijn omgekomen, merk je dus dat het geen enkele vorm van verdriet of van mededogen oproept? Nee, echt totaal niet. Nee, ze zeggen, dat is eigenlijk de eigen schuld van Israël. Hadden ze maar niet de Gazastrook moeten invallen en zo'n 25.000 Palestijnen moeten vermoorden. Ja. Laten we dan ook even naar de andere kant gaan. Want je hebt ook familie in Tel Aviv, hè? Daar ben je vorige week nog geweest. Daar kijken ze uiteraard naar de Israëlische zenders. Laten we heel kort luisteren naar een fragmentje van de Israëlische televisie. שלום לכם וערב טוב. כוחות צהל מתקדמים במרחב חאן יונס, מעמיקים את השליטה שם, מחסלים מחבלים רבים בקרבות קשים ועצימים בכל מרכזי הכובד, גם בצפון הרצועה. ראש הממשלה נתניהו אומר הערב, זו תחילת הסוף של חמאס. יא, איפה דיט איז אין דה היברוס? וואט זיה דאר אופ טלוויזיה? הו בריכטן זה דאר אובר דה אורלוג אופ דיט מומנט? Ja, daar zeggen ze eigenlijk hetzelfde als Al Jazeera, alleen dan van de andere kant. Ja. Daar zeggen ze dat Israël van Hamas aan het winnen is. En alle Palestijnen zijn terroristen. Dat is sowieso eigenlijk altijd op elke Israëlische zender. Worden alle Palestijnen worden gewoon doorsnee terroristen genoemd. Ook hoogdravend wordt er gedaan over het Israëlische leger. Dat de grootste moraal heeft van alle legers in de wereld. Dat zijn uiterste best doet om Palestijnen zijn burgers te beschermen, dat het daarvoor zelfs Israëlische levens in de waagschaal stelt. Ja, en mijn familie is daar ook van overtuigd. Het Israëlische leger doodt geen onschuldige mensen, zeggen ze, doodt alleen terroristen. En de Israëlische commentatoren stellen dat het Israëlische leger wint, dat Hamas zwak is en dat Hamas-strijders niet kunnen vechten. En krijg jouw familieleden, heb jij het idee, een goed beeld van wat er in de Gazastrook gebeurt? Is dat überhaupt te zien op de Israëlische televisie? Nee. Dat was al zo toen ik in de Gazastrook woonde. Toen heb ik mijn familieleden ook uitgenodigd, maar die wilden ook niet langskomen. Ze denken eigenlijk dat alle Palestijnen zijn terroristen. Die willen alle Joden vermoorden. Dat blijven ze ook maar herhalen. En er is ook eigenlijk... De gemiddelde Israëli weet heel erg weinig van wat hun bezetting met de Palestijnen doet. Mm-hmm. Ze hebben ook eigenlijk niets te maken met Palestijnen. Israël heeft sinds ik in de Gazastrook woonde steeds meer beroep gedaan op technologie om de Palestijnen te bespioneren. De dochter van mijn nicht in Tel Aviv zat tijdens haar dienstplicht bij een unit die de Gazanen 24 uur per dag bespioneerde door middel van gigantische ballonnen boven Gazastrook. En daar hingen camera's onder die 360 graden konden draaien. En er waren ook gewapende drones. Een miljarden kost het elektronisch beveiligd hekwerk en dergelijke. De gemiddelde Israëli heeft geen notie van wat de bezetting doet. Maar is er in Israël nog wel kritische media? Want het is op papier een democratie. Er is de vrije pers. Zie je dat dan deze oorlog helemaal niet meer terug? Nou, eigenlijk op televisie? Nee. Kijk, er is natuurlijk de Israëlische krant Haaretz, maar die wordt maar gelezen door een kleine 5% van de Israëli's. Mm-hmm. Want die lezen we hier ook veel, hè? Die verschijnt ook in het Engels. Dat is een ook voor Nederlandse media vaak een bron die wordt aangehaald. Ja, maar je moet beseffen dat die krant maar door echt een piepklein deel van de Israëlische bevolking wordt gelezen. De meeste Israëli's die lezen Yediot Ahronot of Hayom. En dat zijn best wel rechtse Israëlische kranten. Nu kom je zelf al lang in de regio. Hè? Je zei net al even dat je ook een tijdje in de Gazastrook hebt gewoond, een tijdje geleden. Merk je dat dus hoe beide kampen naar elkaar kijken, als gevolg ook van hoe de media bericht, dat nu echt anders is dan een aantal jaren geleden? Ja, zeker. Toen ik in de Gazastrook woonde, toen hadden de Palestijnen hoop op betere tijden. Het waren de tijden van de Oslo-akkoorden. Er was vredesoverleg. Er kwamen af en toe zelfs Israëli's naar de Gazastrook. Dat kon toen. En dat kan al heel lang niet meer. Sinds Hamas de verkiezing in 2006 won. En Israël heeft jaren geleden de Gazastrook van de wereld praktisch afgesloten. Dus dat kan al heel lang niet meer. En wat denk je, wat zal het effect zijn van dat gebrek aan empathie aan beide kanten? Zoals je dat dus letterlijk in de afgelopen 2 weken heel erg van dichtbij hebt kunnen zien. Bij wat er dus op tv gebeurt. Dat er nauwelijks echt een beeld is bij wat er aan de andere kant zeg maar gebeurt. Wat zal het effect daarvan zijn? Ja, ik weet het niet. Ik heb het net ook gevraagd aan een Palestijnse mediaprofessor. Khalil Shikaki heet hij. Hij weet het ook niet echt. Hij heeft in november een peiling gehouden onder de Gazanen. Toen er een 6-daags staakt het vuren was en er over en weer gevangenen, Palestijnse gevangenen en Israëlische gegijzelden werden uitgeruild. Toen was Hamas kreeg een enorme boost, maar eigenlijk met name op de Westbank. In de Gazastrook is Hamas een stuk minder populair. De Palestijnen willen ook niet dat Hamas terugkeert in de regering na de oorlog. Hij weet het eigenlijk ook niet echt. Nee. Moeilijk in te schatten dus wat de gevolgen zijn. Ja, heel moeilijk in te schatten. Maar wel in ieder geval helder om te constateren hoe ver beide kampen op deze manier, ook via wat ze door de televisies gepresenteerd krijgen, nog veel verder van elkaar af komen te staan. Ja, de televisies jagen, het nieuws jaagt het gewoon aan. Helder. Zeker. Eva Ludeman, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Al jaren sluimert er een taxioorlog in Italië. In de grote steden Rome, Milaan en Napels zijn veel te weinig taxis. En vooral tijdens het toeristenseizoen is het vinden van een taxi een nachtmerrie en kun je rekenen op hele lange wachtrijen. De gemeentes vinden dat de gesloten taximarkt open moet voor andere aanbieders, zoals Uber. En dat er meer vergunningen moeten worden uitgegeven. Maar de taxibranche verzet zich hevig. Met stakingen en protestacties blokkeren ze regelmatig het verkeer in de steden. Een reportage hoort u van Angelo van Schaik. Benvenuto in Iti Taxi. La chiamata sarà gestita dalla struttura Radiotaxi 3570 e sarà trattata nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Een taxi bestellen in Rome is een kwestie van geduld. Ook op een gewone doordeweekse dag moet je vaak heel lang wachten. Er zijn veel te weinig taxis in de stad. Volgens de gemeente Rome moeten er zo snel mogelijk 1500 nieuwe taxivergunningen bij. E su Roma siamo circa 7.800. E in certi momenti sono troppi, in certi momenti sono pochi. In Rome zijn ongeveer 7800 taxis. Dat zegt Loreno Pitarelli. Hij is de eigenaar van Rome's grootste taxicentrale. Op piekmomenten zijn dat er niet genoeg. Op andere momenten zijn dat er te veel. Wij verzetten ons echter tegen 1500 nieuwe vergunningen. Dat zijn er veel te veel. Arriverà in 11 minuti Catania 22. Sì, è un po', po' tanto, però va bene. Salve a lei. Arrivederci. Na ruim een kwartier komt er eindelijk een taxi. Daar zullen we hem hebben. In gloednieuwe Tesla. Tesla nuovo di zecca proprio. No, buonasera, dove dobbiamo andare? Alla stazione Termini. Perfetto, va bene. Marco Massullo is al bijna 30 jaar taxichauffeur in Rome. In zijn familie is hij de derde generatie, na zijn vader en zijn opa. Ho cercato di evitarla all'inizio perché speravo di fare qualcos'altro, poi... Eerst wilde ik geen taxichauffeur worden, vertelt Marco. Ik wilde iets heel anders gaan doen met mijn leven. Omdat ik zag dat taxichauffeur zijn best zwaar is. Af en toe verving ik mijn vader wel eens, als hij ziek was of zo. En op een gegeven moment besloot ik toch maar te investeren. Hmm. Investimento di quanto? Ma questo si può dire? Per me sì, per te non lo so. No, perché all'epoca erano lire. Sì. No, non vorrei creare dei bisbocci. Na enige aarzeling vertelt Marco dat hij in 1994 110 miljoen lire heeft betaald. Vergelijkbaar met zo'n 120.000 euro nu. Veel geld, zegt hij. En om eerlijk te zijn, weet ik niet of ik datzelfde bedrag nu nog zou investeren. Ik weet niet of het nu nog de moeite waard is. 25 jaar geleden protesteerden we al tegen de liberalisering van de taximarkt. En dat doen we nu nog steeds. Eind november legden de taxichauffeurs Rome plat. Ze protesteerden tegen het toelaten van Uber op de Italiaanse markt en het uitgeven van nieuwe vergunningen. Wij zijn op zich best voor het uitbreiden van het aantal vergunningen, zegt taxibaas Pitarelli. Maar in Rome maximaal 300. Meer is absoluut gekkenwerk. Taxichauffeurs in Italië zijn allemaal eigen baas. De licentie is persoonlijk en gekoppeld aan een auto. Licenties worden voor veel geld gekocht en gelden eigenlijk als een appeltje voor de dorst. Een taxichauffeur die met pensioen gaat, kan zijn vergunning weer voor ongeveer hetzelfde bedrag verkopen. Die hoge prijs voor de vergunning is wel moeilijk te rijmen met de volgens de Belastingdienst lage bedragen die Italiaanse taxichauffeurs omzetten. Signor Mantovani? Primo piano. Roberto Mantovani is sinds 2016 taxichauffeur in Bologna. Het mooiste beroep van de wereld, zegt hij zelf. Roberto is beter bekend onder zijn bijnaam Robbie Red Sox, vanwege zijn passie voor het baseballteam uit Boston. Maar dat is niet de reden waarom hij de bekendste taxista van Italië is. Op een lokaal radiostation vertelt hij over zijn vak, wat hij meemaakt en hoe mooi het is. Maar niet iedereen is daar blij mee. Bisogna raccontare la favola dei poveri tassisti che soffrono, che stanno male, che guadagnano poco, che vivono male. We moeten het sprookje blijven vertellen dat wij taxichauffeurs het zwaar hebben, zegt Roberto. Dat het moeilijk werk is en dat we slecht verdienen. We moeten klagen, want als we met de politiek om de tafel moeten, dan kunnen we zeggen dat ze niets meer van ons kunnen afpakken. Dat we arm zijn. Volgens de Belastingdienst is het inderdaad zo dat taxichauffeurs heel weinig verdienen. In Rome gemiddeld 14.000 euro bruto per jaar. In Milaan iets meer. Een hongerloontje zouden we dat noemen in Nederland. Sì, sembra così. Dai dati che forniamo all'Agenzia delle Entrate. Het lijkt er inderdaad op dat we honger lijden. Volgens de data van de Belastingdienst zouden Italiaanse taxichauffeurs geen boodschappen kunnen doen, een nieuwe auto kunnen kopen of zelfs maar benzine kunnen betalen. Maar dat is natuurlijk onzin. Dus zijn taxi Bologna 5. Een gewone golf is het. Iniziato esattamente il primo maggio. Ho iniziato questa protesta che sapevo già come andava a finire. Cioè, Op 1 mei ben ik begonnen met het publiceren van mijn dagelijkse inkomsten op Twitter, vertelt Roberto. Hoeveel ik tijdens mijn dienst verdien en welk deel cash is en welk deel pinbetalingen zijn. De hel brak los. De hele taxibranche viel over mij heen. Ik was een verrader, een schande voor het vak. Twee collega's, en daar zijn videobeelden van, hebben vervolgens op een nacht de banden van mijn auto lek gestoken. Roberto is geschorst door zijn taxicentrale. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik geen telefoontjes van de centrale krijg en dus veel minder werk, zegt Roberto. Ik kan mensen ophalen bij het station of bij het vliegveld, maar daar blijft het bij. Dat betekent dus dat ik minder dan de helft verdien dan normaal. Persoonlijk vind ik het nogal vreemd dat de centrale de kant kiest van de belastingontduikers en niet van de eerlijke taxichauffeur. Het is een gewone doordeweekse avond op het station Termini in Rome. En bij de taxistandplaats staan zeker 150, zo niet 200 mensen. Una vergogna. Scusi signora. Una vergogna, neanche i taxi più e non ci sono i taxi. Guardi la gente che sta aspettando i taxi. Ok? Grazie. Deze mevrouw zegt dat het een schande is dat er zoveel dat er geen taxis zijn, dat er zoveel mensen in de rij moeten. No, una collega dice che io sono stupido che io prendo il taxi, perché il taxi non lo prende più nessuno. Deze meneer komt aanlopen en vraagt zich af of dit daadwerkelijk de rij is voor de taxis. Ik zeg ja. De collega zegt aan de telefoon, ja, je bent gek, want niemand neemt nu een taxi in Rome. Het is, er zijn niet zeker 100 mensen te wachten, klaagt hij. Io sono contrario per due motivi. Il primo è personale, perché non credo nella liberalizzazione. Ik geloof om verschillende redenen niet in liberalisering, zegt de Romeinse taxichauffeur Marco Massullo. De klant die denkt dat hij door liberalisering een betere service krijgt, komt vaak bedrogen uit. De prijs gaat vaak omhoog en de service wordt slechter. Daarnaast maken in een geliberaliseerde markt de grote multinationals de dienst uit. Er vindt kaalslag plaats. Dat gaat dan ook in onze sector gebeuren en dat wil ik niet. Ik wil graag mijn eigen waardigheid bewaren. Sinceramente, io il minimo di dignità vorrei salvarmela. Grazie, buonasera. Grazie, buona serata. Dat was een reportage van Angelo van Schaik. Buitenland uitgelicht. 宮内庁は天皇皇后両陛下の長女愛子様が4月から日本赤十字社で嘱託職員として働かれると発表しました。その愛子様誕生されたのは2001年のことでした。 In Japan kun je niet om dit nieuws heen. De jonge prinses Aiko heeft besloten om voor het Rode Kruis te gaan werken. En daar halen veel Japanners opgelucht adem over. Daarover correspondent Anoma van der Veren. Anoma, waarom is het zo bijzonder dat deze prinses bij het Rode Kruis gaat werken? Ja, het gaat om de oudste dochter van de zittende keizer. Dus ja, die hoeft in principe niet te werken. Ze kiest er dus zelf voor om dat wel te doen. En dus bij het Rode Kruis. Het heeft in Japan best wel hoog aanzien. En de prinses zegt zelf dat dat komt omdat ze interesse heeft in hulpverlening. Dus dat is al een goede match. Maar tegelijkertijd zegt ze ook, ik ga parttime werken. Dus ze kan nog wel haar keizerlijke verplichtingen volbrengen. En is dit dan de kroonprinses, omdat ze de oudste dochter van de keizer is? Een beetje de Amalia van Japan? Ja, de Amalia van Japan inderdaad. Als er nog wel een hele discussie over of vrouwen in Japan nog wel de troon mogen opvolgen, dat mag nu niet. Maar ja, dat is een hele andere discussie. In ieder geval de keuze van de prinses om te gaan werken en dan nog eens in de hulpverlening, ja, dat doet het enorm goed. Het helpt zeker met het imago van de keizerlijke familie versterken. En dat kunnen ze wel gebruiken ook, hè, Anoma? Want niet zo lang geleden was er nieuws over een andere prinses en die zorgde er juist voor dat de koninklijke familie enorm slecht in het nieuws kwam, hè? Ja, klopt. Het gaat over prinses Mako. Of ja, ik mag haar geen prinses meer noemen, want ze is dus eigenlijk geen prinses meer. Ze is getrouwd met een normale Japanner en kwam daardoor nogal in opspraak. Haar man zou niet goed genoeg zijn voor haar. En die man werd vervolgens dagelijks lastiggevallen door de roddelpers. Mm. Uiteindelijk heeft de prinses zelf afstand gedaan van de keizerlijke titel. Is naar New York verhuisd met hem. Van, ja, gevlucht is misschien een beter woord. Maar ja, dus dan heb je zo een prinses. Dan heb je nu de oudste